फिर उसके दिल में वो बात भी डाल दी जो उसके लिए बदकारी की है और वो भी जो उसके लिए परहेजकारी की है।